Piupali paupali pienet pojat, pauttua poskeen pikin miten. Kikkelis kokkelis kikkeli kallet, kuukupille kauhomaan. Mimmeli mymmeli menkkamiehet, menkkamaahan maukumaan. Tiitero tuutero tulvaterot, tytön talliin tuutimaan.